นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาพร้อมกับการนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาด้วยการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธตัดอารมณ์อดีตอนาคตภายนอกออกไปให้หมดสิ้นอารมณ์เรื่องราวใดๆทั้งหมดดีชั่วประการใดอันเป็นอดีตการล่วงมาแล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็หมดไปแล้วไม่มีมีเหลืออยู่ปัจจุบันธรรมคือธรรมที่เป็นปัจจุบันที่เราภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ส่วนว่าอนาคตการอารมณ์ข้างหน้าสิ่งนั้นก็ยังไม่มาถึงจงทำความเพียรภาวนาเพ่งเล็งลงไปสู่จิตใจในเวลาปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้กายของเราก็นั่งอยู่ที่นี้ไม่ได้ไปที่ไหนไม่ได้อยู่ในอิริยาบถอื่นยืนเดินนั่งนอนข้างหน้าเป็นเรื่องของอนาคตยืนเดินนั่งนอนที่ล่วงมาแล้วเป็นอดีตการปัจจุบันการเวลานี้จิตใจเราอยู่ที่ไหนบัดนี้เวลานี้จิตใจของคนเรานั้นไม่ต้องไปหาที่อื่นถ้าเกิดหาขึ้นมาก็เป็นตัณหาที่ว่าละตัณหาก็คือไม่ต้องหาจิตใจเป็นของมีมาตั้งแต่เรามาเกิดจนบัดนี้ใจของเราก็มีอยู่ภายในใจของเรามันเป็นชื่อสมมุติภาษามนุษย์พูดกันมาว่าใจของเราความจริงก็คือว่าใจของเรานี้นั้นมันยังไม่เป็นของเราแท้มันยังเป็นใจกิเลสใจตัณหามานะทิฏฐิใจกิเลสราคะโทสะโมหะใจยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในโลกในวัฏสงสารใจยังจะเวียนว่ายตายเกิดไปข้างหน้าไม่มีที่สิ้นสุดแม้จิตใจเราคิดว่าจะไม่ให้เกิดอีกต่อไปก็ตามแต่ว่ากระแสจิตมันยังหลงอยู่ยังเข้าใจผิดคิดว่าโลกเป็นตัวตนของเรานามเป็นตัวตนของเรากายจิตนี้เป็นตัวตนของเราพื้นแผ่นดินนี้เป็นตัวตนของเราอะไรอะไรที่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นของเราลองถามดูร่างกายสังขารเป็นตัวตนข้าพเจ้าจริงไหมมันตอบว่าอย่างไร ขาไม่ตอบคือว่าร่างกายสังขารนี้ให้เข้าใจว่ามันเป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประชุมกันเข้าแล้วก็เป็นตัวตนปรากฏการให้เห็นด้วยสายตาว่านี่เป็นคนนี่เป็นรูปขันธ์นี่เป็นรูปกายเมื่อเขาไม่ว่าเป็นตัวตนของเราใครเป็นคนว่าจิตอวิชชาตัณหามานะทิฏฐิจิตหลงมาว่าเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วเราบอกได้ว่าฟังหรือใครเป็นคนบอกได้ว่าฟังบอกรูปนามไม่ให้แก่ได้หรือบอกรูปนามไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือบอกรูปนามนี่ว่าอย่าไปตายเลยให้อยู่ชั่วฟ้าดินสลายเลยชั่วฟ้าดินสลายไปมันเป็นไปได้ไหมก็ย่อมตอบในใจของดวงใจนั้นว่ามันเป็นไปไม่ได้ทำไมผมบนศีรษะเมื่อเด็กเมื่อหนุ่มจึงดำทำไมเมื่ออายุวัยแก่ชราผมทำไมมันขาวบางคนก็มันขาวก็ย่อมดำเอาก็ได้แต่ว่าย่อมดำมันก็ได้อยู่ชั่วระยะหนึ่งทั้งในมันขาวย่อมดำภายนอกอีกไม่นานมันก็หลุดไปขาวเหมือนเก่าผมมันงอกบอกว่าชลาพยาธิมรณะนั้นมีทุกคนเตือนใจของตนให้ได้อย่าเพียงว่าเห็นคนหัวงอกหัวขาวแล้วก็เกลียดชังว่ามันแก่มันชลาไม่น่าดูเมื่อไรมันจะตายเสียไปแช่งให้เพื่อนตายแล้วก็แช่งให้ตัวอยู่ได้อันนี้ละคือว่าไม่กำหนดทำกรรมฐานให้เข้าใจภายในใจนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ถ้าเกิดมาแล้วทุกข์ทั้งหลายแหละในโลกมนุษย์นี้มันก็มารวมแหละเพราะมันเกิดมาเกิดนี่มาจากไหนคนเราก็เห็นเพียงว่าตกปลาเกิดดินมันเกิดน้ำมันเกิดจิตอวิชชาจิตตัณหาจิตดิ้นรนวุ่นวายไม่สงบจิตไม่ละกามตัณหาในจิตจิตไม่ละภาวะตัณหาจิตไม่ละวิภาวะตัณหาเป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่ในจิตนั้นเสียก่อนพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าจิตอวิชชาอวิชชาคือจิตไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าชาติความเกิดมันเป็นทุกข์จึงได้มายึดเอาก้อนธาตุกรรมฐานอสุภกรรมฐานนี้เป็นตัวเราเป็นของเราความไม่รู้อันนี้เองจิตไม่รู้จิตไม่ละจิตละไม่ขาดจิตวางไม่ลงจิตไม่ปลงกรรมฐานจิตดวงที่รู้อยู่รู้อยู่ก็จริงแต่มันยังรู้หลงยังรู้อยู่ในห้องอวิชชาตัณหารู้อยู่ในห้องทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสรู้นี้ยังต้องชำระแก้ไขไม่ให้รู้หลงต่อไปให้รู้แจ้งรู้แจ้งว่ายังไงรู้แจ้งว่ารูปนามกายใจนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยั่งยืนมีเกิดขึ้นมันก็ จริญขึ้นไปตามหน้าที่ของสังขารเท่าที่มันจะเจริญได้มีเหตุปัจจัยหล่อเลี้ยงให้มันเจริญขึ้นตั้งต้นแล้วก็ต่อไปความเจริญของรูปขันธ์มันไม่กี่น้ำไม่กี่ปี40-50ล่วงไปแล้วทีนี้มันก็ถึงขั้นเสื่อมแล้วคำว่ามันเสื่อมคือมันเสียไปเสียไปทีละน้อยละน้อยร่างกายที่แข็งแรงก็ลดความแข็งแรงลงไปทำอะไรยืนเดินนั่งนอนไปมาที่ไหนในรูปขันธ์นี้ก็ได้ชื่อว่าเต็มไปโดยโรคภัยไข้เจ็บมันไม่ใช่ว่าแก่ชราอย่างเดียวเสื่อมถอยทุกอย่างในขณะที่มันชำรุดชุดโทรมลงไปนั่นแหละจักขุโลกโหโลกในตาก็บังเกิดมีขึ้นโสตะโลกโหโลกในหูก็บังเกิดมีขึ้นโลกในจมูกก็เกิดขึ้นโลกในปากในลิ้นในฟันก็เกิดขึ้นโลกในท้องในไส้ในตับในไตในไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าเรานั้นก็เกิดโลกเกิดภัยโลกที่ละเอียดมองด้วยตาหนังไม่เห็นแต่ส่องกล้องจุลทรรศน์เห็นได้ส่วนโลกที่มองเห็นด้วยตาหนังได้แก่โลกพยาธิตัวตื่ตัวกลมตัวแบนเต็มอยู่ในท้องของคนเรานั่นละโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นแหละทีนี้กำลังวังชาของกายมันท้อถอยมันเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปเป็นธรรมดาเท่าไหร่โรคภัยไข้เจ็บก็บังเกิดมีขึ้นมากขึ้นทีนี้พยาธิโลคาเหล่านี้สำหรับมันจะประหารทำลายล้างร่างธาตุร่างขันธ์ให้ย่อยยับแตกดับไปเป็นธรรมดาเราจะไปแก้ไขยังไงได้พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้แก้ที่รูปอย่างเดียวรูปนี้เพียงแต่ว่าประทังช่วยมันไปตามเรื่องแก้จิตหลงจิตอวิชชาจิตตัณหาจิตท้อแท้อ่อนแอจิตไม่ก้าวหน้าในทางภาวนาจิตต่ำจิตไม่ยกสูงขึ้นจงยกจิตใจนี่ให้สูงส่งพุทโธพระพุทธเจ้าพระองค์มีจิตใจสูงจิตใจสามารถอาถรรพ์จิตใจไม่ทอดถอยจิตใจองค์อาจกล้าหาญสามารถจริงๆจะเห็นได้ว่าในวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรภาวนาดีแล้วพระองค์ก็รวบรวมกำลังจิตกำลังใจของพระองค์ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ทานศีลภาวนาบารมี10บารมี30ทัศน์ขึ้นมาในดวงหทัยใจพระพุทธเจ้าทั้งหมดทั้งมวลว่าทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้ง4อสงไขยแสนมหากัปแล้วยังจะมาห่วงหน้าห่วงหลังอยู่หรือ พระองค์เตือนจิตใจของพระองค์ยังจะมาเอาความสุขความสะดวกสบายในเนื้อในหนังในกิเลสกามวัตถุกามอย่างนี้หรือแล้วมันเป็นสุขจริงไหมถ้าสุขทำไมมนุษย์จึงตายสัตว์ทั้งหลายจึงตายเทวดาอินพรหมทั้งหลายจึงจุติก็คือตายนั่นแหละใครในโลกนี้ไม่แตกไม่ตายจะเป็นลูกทิพย์ลูกเนื้อหนังก็ตามก็ไปสู่ความแตกดับแต่ว่าเวลามันจะแตกจะดับมันไม่ใช่เหมือนคำพูดแตกดับมันต้องเกิดทุกขเวทนาแสนสาหัสเสียก่อนจึงแตกได้ทำลายได้แต่ความทุกข์ที่บังเกิดขึ้นในรูปขันธ์นั้นไม่ใช่มันอยู่แต่ในรูปขันธ์อย่างเดียวมันยังมาทำใจของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายให้เดือดร้อนวุ่นวายเพราะว่าทุกขเวทนาจิตมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายไม่ต้องการส่วนสุขเวทนาในเวลาโรคภัยไข้เจ็บยังไม่กำเริบมากมนุษย์ก็เข้าใจว่าเป็นความสุขเสวยซึ่งความสุขอันนั้นอยู่แล้วก็ว่าตัวเป็นสุขมันสุขไม่นานสบายมันก็ไปชั่วระยะหนึ่งของธาตุดินน้ำไฟลมที่คนเราหลงผิดคิดว่าเราสบายกันพบปะกันก็ถามว่าสบายดีหรือสบายดีอันคำว่าสบายดีนี่มันเป็นภาษามนุษย์พูดกันท่านานั้นเพราะว่าถ้าไม่กินทุกขนาดไหนมันจะบังเกิดมีขึ้นลองคิดดูภาวนาเพ่งดูให้เห็นก็ลองปิดไม่กินอาหารทุกขเวทนาก็เกิดมีขึ้นเต็มที่จนเลยเต็มที่เรียกว่าตายสูงที่สุดแล้วก็ตายนะก็คือว่ามันเป็นโรคเกิดขึ้นอย่างหนึ่งได้เยียวยาพยาบาลตัวเองอย่างนี้ตลอดมาเมื่อตัวเองเยียวยาพยาบาลตัวเองไม่ได้ก็อาศัยผู้อื่นขณะที่ไปปฏิสนธิวิญญาณยึดเอารูปประขันร่างกายอันนี้จากท้องมารดาผู้บังเกิดเกล้าก็มีความทุกข์ทนทุกขเวทนาแสนสาหัสแต่ว่าสิ่งใดมันผ่านมาแล้วจิตนี้จึงให้ชื่อว่าจิตอวิชชาจิตไม่รู้เมื่อมันผ่านสิ่งใดไปมันก็ทุกนั้นมันก็เหมือนกับว่าหมดไปแต่มันก็มาทุกอยู่ในปัจจุบันอย่างขณะนี้เวลานี้หรือนั่งนี่แหละไม่ว่านั่งสมาธินั่งแบบไหนก็ตามถ้านั่งทีแรกแล้วก็ว่าเป็นสุขสบายดีแต่นั่งไปนานๆหน่อยเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วถ้านั่งก็ที่นั่งมันก็ร้อนเป็นไฟขึ้นมาถ้านอนถ้านอนไม่พลิกไปพลิกมาลองดูนอนอย่างใดก็ตามถ้านานเกินที่มันจะทนทานแดดร้อนเป็นไฟขึ้นมายืนเดินถ้าเดินพอประมาณก็สบายถ้าเลยไปละก็ทุกข์ละบัดนี่แหละพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าทุกขังอริยสัจจังนะต้องดูทุกข์สุขไม่ต้องไปดูมันดูทุกข์นี่แหละคำว่าดูทุกข์ก็คือกำหนดทุกข์ให้เห็นมันจะไม่ทุกข์ก็ตามให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์อยู่ในนั้นให้เห็นแจ้งว่าสบายมันก็ไม่นาน เดี๋ยวมันก็เกิดไม่สบายขึ้นมาเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วทุกกายทุกใจทุกใจนี้เป็นของแก้ได้ทุกกายนั้นที่เราว่าแก้ได้บรรเทาไปได้กินยุกกินยาถามก็ว่าหายแล้วความจริงมันไม่ใช่หายมันรอวันตายเท่านั้นแหละมันรอวันเจ็บอีกไม่นานมันก็เจ็บขึ้นมาใหม่อีกถ้าไม่เจ็บอย่างเก่ามันก็เจ็บแบบใหม่ขึ้นมาคือรูปขันธ์นี้มันไม่ใช่หายมันรอวันตายมันจะเอาถึงตายอย่าไปเข้าใจว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราเราไม่แก่เราไม่เจ็บเราไม่ตายอันนี้จิตกิเลสมันว่าเอาเองธาตุแท้ของรูปขันธ์มันไม่ได้ว่านับตั้งแต่วินาทีแรกไปปฏิสนธิวิญญาณในท้องมารดายึดเอาอสุภกรรมฐานก้อนธาตุกรรมฐานนี่แหละมันก็ทุกข์ตลอดมาแหละมันเพราะว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ของรูปร่างกายเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ในท้องแม่ไม่ใช่ว่ามาเกิดมามีขึ้นในเมื่อเวลาเราเกิดบางคนเวลาไปตั้งครรภ์ไปปฏิสนธิยังไม่ได้เกิดมาก็ตายเสียก่อนแล้วเรียกว่ามันตายรอดออกมาแล้วในท้องมนุษย์นี้ก็อย่าเข้าใจว่าเป็นของหอมมันเป็นของโสโครกปฏิกูลพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นหมดแล้วท่านก็ถอนความยึดมั่นถือมั่นภายในได้คือพระองค์ไม่เข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวตนของพระองค์พระองค์มองเห็นให้ลึกซึ่งทะลุปูโปร่งว่านี่แหละเจ้าอวิชชาจิตไม่รู้จึงมายึดเอาถือเอาแล้วยึดเอาถือเอาแล้วมันสุขหรือทุกข์ก็รู้ได้ดีๆว่ามันทุกข์มากที่สุดแต่ว่าสุขนั้นมันได้น้อยที่สุดไอ้สุขที่เราต้องการปรารถนามันได้น้อยอันทุกนั้นมันเต็มอัตตาอยู่นั่งเป็นทุกข์ในนั่งนอนเป็นทุกข์ในนอนยืนเป็นทุกข์ในยืนเดินเป็นทุกข์ในเดินแม้จะไม่ได้เดินไปรถไปลาก็ตามทุกข์ในรถในลานั้นยิ่งกว่าเวลาเดินคือว่าเมื่อไปขึ้นรถแล้วตัวเองไม่มีสิทธิอันใดไม่มีอำนาจวาสนาอันใดจะไปห้ามรถไม่ให้คว่ำไม่ให้ชนกันไม่ให้มีภัยอันตรายไม่ได้จิตนั้นมันคิดไว้ได้ถ้ารถชนกันเราจะออกทางนั้นทางนี้จะเอาให้พ้นภัยมันพ้นได้อย่างไรถ้ามันคิดอย่างนั้นได้ดังนั้นทำไมเขาจึงตายในเวลารถชนกันตายหมดรถก็ได้ตายหมดในเรือก็ได้ขึ้นเครื่องบินข้าพเจ้าสบายเป็นเทวบุตรเทวดาไปบนชั้นฟ้าเอาล่ะถ้าเกิดผู้ใดผู้หนึ่งเอาระเบิดไปไว้ในเครื่องบินแตกบึ้งออกมาเครื่องบินก็อยู่ไม่ได้ชีวิตของผู้อยู่ในเครื่องบินก็ลงสู่ความตายถึงแผ่นดินตายหรือฟ้าผ่าลงมาก็ตายนี่แหละเพิ่นว่ามันทุกข์จริงๆร่างกายเราจะแก้จริงๆให้มันหมดทุกข์นั้นไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้แก้ทางจิตแก้ทางจิตนั้นจะแก้กองไหนก่อนคือจิตอวิชชาจิตตัณหาจิตกิเลสนี้ มันชอบอยู่ในกิเลสราคะโทสะโมหะจิตมันชอบอยู่ในอารมณ์เช่นนี้อารมณ์ที่ต่ำอารมณ์ต่ำอารมณ์ไม่สงบระงับนี้ท่านเปรียบเหมือนอย่างว่ากิเมชาตินอนทั้งหลายมันชอบอยู่ในหลุมฐานคนโบราณสมัยโน้นไม่มีส้วมซึมมีแต่ส้วมเปิดถ่ายลงไปถ่ายลงไปพอส้วมมากขึ้นแมลงวันก็ไปไข่เป็นตัวหนอนลงไปไอ้เจ้าหนอนนี่มันเกิดในอาจมในสิ่งปฏิกูลโสโครกมันก็ไม่ไปไหนล่ะว่าที่อยู่ของข้าพเจ้านี่รวยใหญ่เศรษฐีมหาเศรษฐีในโลกมนุษย์สู้ข้าพเจ้าไม่ได้เศรษฐียังวิ่งเต้นค้าขายทำการงานข้าพเจ้าไม่ต้องแล้วได้เวลามันก็ตกลงมาเป็นก้อนเป็นก้อนข้าพเจ้าก็รวยใหญ่หลวงตาหลวงพี่ก็ไปมัดให้ข้าพเจ้าทุกวันทุกคืนน่ะจิตมันก็ละคล้องอยู่นั่นคือมันสบายไม่ใช่ไม่สบายแต่คนไปเห็นว่ามันไม่สบายแต่คนไปเห็นว่ามันไม่สบายพวกหนอนทั้งหลายมันว่าสบายที่สุดเพราะไม่ต้องไปหามันตกมาเองข้าพเจ้าก็กินตลอดวันตลอดคืนไม่เลือกอิ่มหนำสำราญเหม็นสาบเหม็นคาวไม่ต้องว่าข้าพเจ้าได้กินก็พอกิเมชาตินอนทั้งหลายที่มันติดอยู่ข้องอยู่ในอาจมในสิ่งปฏิกูลนั้นมันไม่เห็นว่ามันปฏิกูลโสโครกกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายในสัตว์โลกทั้งนอนมันเห็นอาหารที่สมบูรณ์จิตมนุษย์เนี่ยมันก็ชอบอยู่ในเครื่องสัมผัสทางตาได้แก่รูปเครื่องสัมผัสทางหูได้แก่เสียงเครื่องสัมผัสทางจมูกได้แก่กลิ่นกลิ่นมันก็ชอบแต่กลิ่นหอมถ้ากลิ่นเหม็นเกิดขึ้นไม่ชอบแล้วนะดูถึงมันเอาแต่ส่วนที่ว่าที่จิตมันชอบแต่มันหารู้ไม่ว่าไอ้สิ่งที่ชอบมันก็มีแต่มันมีน้อยแต่สิ่งกินที่ไม่ชอบนั้นมันมีมากเต็มอยู่ตลอดเวลารสอาหารการกินที่มนุษย์สมมุติว่าเป็นรสอร่อยของดีของวิเศษก่อนที่จะรับเข้ามากับประดิษฐ์ประดอยเสียทุกอย่างเหมือนกับว่ามันจะไม่เปื่อยไม่เน่าไม่เป็นปฏิกูลไม่เป็นอสุภะที่ไหนได้เมื่อเล่นกระทบกับรสอาหารก็นึกไปหลงไปเข้าใจผิดคิดหลงไปว่ารสอาหารอันนี้อร่อยชอบคอพอใจข้าพเจ้าข้าพเจ้าชอบอย่างนี้เจ็บใจก็ยิ้มแย้มแจ่มใสตามอารมณ์กิเลสชอบใจนอกจากชอบใจแล้วก็พูดออกมาแสดงหน้าตาแสดงความอร่อยแต่หารู้ไม่ว่าอาหารที่บริโภคเข้าไปมีทั้งคุณมีทั้งโทษถ้าเกินเอาสิ่งที่เป็นพิษเข้าไปในอาหารนั้นชีวิตของคนเราก็จบลงไปด้วยความตายได้บางคราวรสอาหารการกินนั้นอร่อยพอกินเสร็จเท่านั้นล่ะเกิดเบื่อเมาขึ้นมาอาเจียนล่ะบางคนก็ตายไปพร้อมทั้งถ่ายทั้งอาเจียน ทำไมมันไม่ดีเหมือนกับว่าที่เห็นว่ามันอร่อยตอนมันตายไม่เห็นตอนมันแตกมันดับไม่เห็นแห่นั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายอย่านิ่งนอนใจว่าเราอยู่ดีสบายแก้ไขใจของเราให้ได้ไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาแก้ให้พระพุทธเจ้าองค์ไหนมาตรัสรู้ในโลกพระสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเอามาสอนพวกเราก็เป็นเพียงคำสั่งสอนคำบอกว่าให้ตั้งใจภาวนาทำความเพียรละกิเลสสงบจิตใจให้ได้อย่าปล่อยให้จิตใจหลงไหลธรรมดากามตัณหาไม่มีที่พอในโลกนี้กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไม่มีที่พอในโลกถ้าผู้ใดหยุดได้เลิกได้ภาวนาแก้ไขให้มันเด็ดขาดลงไปมันจึงจะหยุดได้ถ้าจิตนี้ยังดิ้นรนวุ่นวายไม่นิ่งแน่วเป็นดวงเดียวไม่เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาจนเต็มโลกเสียเมื่อใดจิตนี้ก็ยังมัวเมาลุ่มหลงยึดมั่นถือมั่นในกิเลสเหล่านี้อยู่มาแล้วในอดีตแล้วว่านับพบนับชาติไม่ถ้วนเคยเกิดเคยตายเคยหลงเคยมัวเมามาอย่างนี้แหละพอเกิดมาชาตินี้ก็ทุกข์เพราะจิตอันนี้แหละทุกข์เพราะตัณหาไม่มีจบไม่มีสิ้นอย่าไปคิดว่าถ้าได้ตามอำนาจตัณหาแล้วจะหยุดได้จะพอได้ไม่มีเมืองพอท่านเปรียบอุปมาเหมือนตัณหานี่เหมือนกับไฟธาตุไฟธรรมดาไฟที่เราใช้หุงต้มไฟอะไรก็ตามถ้ามันลุกขึ้นมาแล้วถ้ามีเชือกเครื่องมีหลัวมีฟืนให้มันไปกินสงสารไฟเอาบ้านทางบ้านให้มันกินก็ไม่พอเอาเมืองทางเมืองไปให้กินก็ไม่พอเอาประเทศทั้งหมดไปให้ไฟกินทั้งคนทั้งไม้ทั้งอุปกรณ์ก็ไม่พอเอาคนทั้งโลกนี่แหละทั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยทรัพย์สินเงินทองของมนุษย์เอาไปให้ไฟกินเพื่อให้มันหมดตัณหาให้มันพอไม่มีพอจนไหม้หมดโลกไหม้หมดแผ่นดินเอาแผ่นดินให้มันกินไม่ก็ไม่พออีกนี่แหละเราท่านทั้งหลายผู้บำเพ็ญภาวนาอย่าได้ประมาทจิตใจคนเรามันประมาทมาแล้วอเนกชาติพระพุทธเจ้าจะนับเป็นภพเป็นชาตินับเป็นกับเป็นกันนับอย่างไรก็เรียกว่านับไม่ไหวมันเกิดมันตายมันซ้ำซากมาอย่างนี้แหละแล้วจิตใจนี้ยังจะลุ่มหลงต่อไปอีกหรือจะยุติแค่นี้ถ้าไม่ยุติก็ให้ดูความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นหรือเมื่อใดเวลาใดโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นเป็นคราวๆในร่างกายสังขารของคนเหล่านั้นมันเจ็บปวดทุกขเวทนาล้าวลานขนาดไหนจนทนไม่ได้ร้องไห้น้ำตาไหลจนบ่นเพ้อลำไรว่าข้าพเจ้านี้ทำไมเป็นความมีแต่ความทุกข์คนอื่นผู้อื่นเขาเหมือนอยู่ดีสบายตัวข้าพเจ้านี้เจ็บตลอดวันเจ็บตลอดคืนเจ็บไข้ได้ป่วยทุกสิ่งทุกอย่างมารวมในตัวข้าพเจ้านี้ทั้งหมดเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้น เราไม่รู้เท่าทันเข้าใจว่าเราเจ็บคนเดียวเข้าใจว่าเราแก่คนเดียวเข้าใจว่าเราตายคนเดียวคนอื่นเขาก็เหมือนกันชาติความเกิดเป็นทุกข์พระองค์ทรงตรัสว่าไม่ว่าใครพระพุทธองค์ก็เป็นทุกข์เหมือนกันกับพวกเรานั่นแหละทางรูปขันธ์แต่ว่าจิตใจของพระองค์เมื่อพระองค์ตัดละกิเลสราคะให้หมดไปไม่ลุ่มหลงไปตามอำนาจกิเลสราคะนั้นอีกแม้พระองค์ท่านจะได้ลุ่มองค์ไม่กลับมาอีกอย่างอารมณ์อย่างนั้นแล้วกามราคะตัณหากิเลสโทสะพระองค์ก็ศึกษาเล่าเรียนทั่วถึงไม่กลับมาทำความโกรธนั้นให้เกิดขึ้นอีกเรียกว่าตัดละปล่อยวางไม่ยึดเข้ามาไม่ถือเข้ามาไม่หลงไหลออกไปอีกความโลภความหลงทุกอย่างเหมือนกันหมดพระองค์เลิกได้ละได้แล้วก็ละกิเลสพร้อมทางวาสนาวาสนาอาจินกิริยากายวาจาอะไรทุกอย่างที่เรียกว่าไม่เป็นกิเลสกั้นมรรคผลนิพพานก็ตามพระองค์ยังสามารถเลิกได้ละได้เรียกว่าวาสนาสาวกองค์อรหันตากินาศกเลิกไม่ได้ละได้แต่กิเลสราคะโทสะโมหะตัดขาดพระพุทธเจ้าของเราแล้วละกิเลสอันเป็นสิ่งที่สัตว์โลกละได้ยากพระองค์ก็เลิกได้ละได้เรียกว่าตัดสรู้ตัดสรู้ตัดกิเลสในจิตใจของพระองค์หมดสิ้นไปเด็ดท่านแก้ในจิตท่านไม่ได้แก้ภายนอกภายนอกเป็นเพียงกิริยาอาการเท่านั้นภายในนั่นแหละจิตใจผู้รู้อยู่ผู้เห็นแจ้งเห็นจริงผู้เลิกผู้ละผู้ตั้งมั่นจะต้องเจริญพิจารณาอยู่ทั้งภายนอกและภายในไม่ให้จิตใจดวงนี้ยินดียินร้ายไปตามอารมณ์กิเลสถ้ายินดียินร้ายอยู่ก็นั่นแหละตัวเกิดตัวดับตัวเกิดตัวตายวุ่นวายอยู่อย่างนี้กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็พาให้จิตใจอันนี้วุ่นวายอยู่พระพุทธเจ้าตัดได้ขาดละได้ขาดไม่ใช่พระพุทธเจ้าตัดได้ว่าได้แต่ว่ากิเลสในใจของพระองค์ไม่เลิกไม่ละไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์ตัดขาดแล้วตั้งแต่อยู่ใต้ล่มไมโคร พระองค์เด็ดขาดตั้งแต่ลงนั่งสมาธิภาวนาพระองค์รู้ทีเดียวว่าถ้าหากว่าไม่เอาชีวิตแลกไม่มีทางที่จะตัดได้ละได้ต้องเอาชีวิตแรกเอาชีวิตนี่แหละสละลงไปจนอายุสังขารชีวิตความสุขทุกข์อันใดไม่ใช่ของพระองค์เป็นของโลกเป็นของโลกเขาจิตเรามาหลงโลกกับเขาจึงได้เกิดความทุกข์ทุกกายทุกใจอย่างนี้พระองค์ก็ทำความเพียรตัดในจิตไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในตัวเราในของเราในตัวข้าและของข้าในตัวกูของกูไม่มีเป็นของกลางในโลกพระองค์เห็นแจ้งว่าเป็นของกลางในโลกจิตของพระองค์ก็เรียกว่าแจ้งใสสว่างสว่างโลกสว่างใจไม่ให้จิตใจลุ่มหลงต่อไปอีกเรียกว่าตัด ัดขาดทำลายล้างทิ้งไม่เอาไม่มีตัวเราของเราไม่มีตัวยึดตัวถือเมื่อจิตไม่ยึดถือสิ่งทั้งหลายมันก็ดับไปความเกิดมันก็ดับไปคือจิตมันไม่กลับมาเห็นดีเห็นชอบแล้วจิตมันถอนจิตมันเบื่อหน่ายคลายกิเลสเหล่านี้ออกหมดเห็นลูกจิตพระองค์ก็เบื่อหน่ายคำว่าเบื่อหน่ายไม่ใช่ว่าเหมือนจิตปุถุชนเห็นสิ่งใดไม่ชอบใจไม่พอใจก็เบื่อหน่ายเบื่อหน้าหนีพระองค์ไม่เป็นอย่างนั้นก็ว่ามันหน่ายในจิตพอแล้วทำพระองค์ให้เวียนว่ายตายเกิดในโลกในวัฏสงสารนับไม่ถ้วนแล้วว่าอเนกชาติอเนกภพวุ่นวายอย่างนี้เจ้าอวิชชาเจ้าตัณหาพาให้เราตถาคตมาเกิดมาตายไม่จบไม่สิ้นตอนนี้ไปเจ้าอวิชชาตัณหาจะไม่ได้นำเราให้มาทุกข์อีกต่อไปนั่นแหละคือจิตของท่านถอนออกได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเลิกละได้หมดจึงให้ชื่อว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขจิตใจของพระพุทธเจ้าพระสาวกเจ้าทั้งหลายเป็นสุขเรียกว่าพ้นทุกข์ไม่พ้นจากความทุกข์ไม่มาทุกข์มาเกิดมาตายอีกเรียกว่ามันพ้นไปจิตมันพ้นแต่รูปขันธ์นี้ก็อยู่ในโลกชลาความแก่พยาธิความเจ็บไข้มรณะความแตกดับแห่งชีวิตลมหายใจเป็นธรรมดาของโลกแต่พระพุทธเจ้าของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นความทุกข์เหล่านั้นเป็นของพระองค์เป็นของโลกส่วนจิตใจของพระองค์ไม่ท้อแท้ไม่อ่อนแอจะเห็นได้ว่าในวันที่พระองค์จะดับขันเข้าสู่นิพพานอยู่แล้วพระองค์ยังตรัสพระธรรมเทศนาสอนสาวกทั้งหลายว่าไคยวยะธรรมาสังขาระสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปอย่างนี้เป็นธรรมดาให้สาวกทั้งหลายจงพากันตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสไม่ใช่มาละแค่รูปขันธ์ที่เจ็บไข้นั้นละกิเลสภายในนั้นเป็นตัวสำคัญนี่เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงวันนิพพานพระองค์ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในชาติในตระกูลในร่างกายในตัวในตนในสัตว์ในบุคคลพระองค์ปล่อยวางเลิกละหมดทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสไม่มีเหลือแต่จิตใจที่หมดกิเลสไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนในเราในของของเราแม้โลกมนุษย์เทวดาอินทร์พรหมจะยกย่องเทิดทูนพระองค์ก็ตามพระองค์ก็ไม่เอาอะไรทั้งนั้นละกิเลสหมดสิ้นไปเป็นจุดหมายปลายทางฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจนถึงขั้นเด็ดขาดไม่ประมาทมัวเมาก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะ อภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังภาลัง